الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. محترم ورنو دكسس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يولى سمكتا ورنو پتیر پتکی زمش قصد جیزای ترا رسیده لیو چه موسا علیه الصلاة والسلام دا الله عز و جل سخه دا هغد دا ذات دا لدلو غشتن وکرده، مگر دا الله عز و جل دا طرف سخه ورتو فرمائل سوه لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. تبا ما پا دنیا کی ونوینه مگر تا هاگ غرط وگوره چه هاگ بلغر و نجبلی طور، تا هاگ غرط وگوره که هاگ غر پر خپل دای ثابت پاتسو نو قریبه ده چه تبا ما هم ووینه. موسی علیه السلام و هاگ غرط کتل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. نو كم وقت دا موسى عليه السلام رب بلا كيف تجلى پر دا غره وکړه، د خپل نور یو صحه سایه وغرته وشکاره کړه، هغه غر یې زری زری کړ. دغه غر د الله عز وجل د نور څخه خاوري وګرځېدی. ډیر عجب هیبتناک او شاندار منظر و. موسى عليه السلام ورته ګوري، غر شوري توتا توتا کیجی سره توییجی او خاوری دین جوریجی. دیر عجیب او دیر عظیم حالت دی. دا دغه حال دا عظمت او حیبت خه پر موسی علیه السلام بهوشی راغله. الله عز و جل فرمایی و خر موسی صعقا، او موسی علیه السلام بهوش ولویدی غزار. موسی علیه السلام تلیر و ساعت بهوش پروت و فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. كم وقت موسى عليه السلام پرهوش راغلي نو ويل يا الله د طول عيبوس خپاكي او تاته مي توبده او زپ خپل زمانه كي اول مؤمن يم. يعني الله عز وجل دير تر دي لوي دي چې د کم مخلوق سره دي مشابه وي او دغه فاني سترګي دي دغه ابدي ذات د لیدلو توان ولري. سبحان الله العظيم. كما علامه كما معجزه بترداغ لوي چدا الله عز وجل ده نور لج آثار دي پوري ولوي او پوراغ را ولويشي او هاغ غر دي پتو لحظوكي نس نس او نابدسي. ده الله سبحانه وتعالى قدرت او عظمت في او بيانو الله عز وجل ورتوفر مايل قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الله عز وجل وفرمایل یا موسی ما ته ستا د زمانې تر ټولو خلقو زما په پیغام او زما په بې واسطې خبرو سره اختیار کړی او غوره کړی یې. نو هغه څه چې موږ تا ته درکړي دي او د الله نو واخله هغه څه چې موږ تا ته درکړي دي او د الله عز وجل د شکر کوونکو بندګانو څخه څه یعنی که لیدل و نسوه خیر دی. دغه شرف او امتیاز لږ شی نه دی چې ته مې رسول وګرځولې، تورات مې درکوي او بلا واسطه مې خبرې درسره وکړې. او الله عز وجل تورات ورکوي چې پر لوحو لیکل سوی و او دغه لوحې چې تورات پر لیکل سوی و د ډبرو وې. الله عز وجل فرمایي وکتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه وتفصیلا لكل شیء فخذها بقوه وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. الله عز وجل فرماي مش بدغة تختوكي دا تورات وموسى عليه السلام تلكلو دا هر ديني شتخ موعظة نصيحت أو دا هر شي دا بار تفصل أو بيام موسى عليه السلام تول شدغة تختي دا تورات ففرع عزم أو قوات سرواخلة أو فالقوم دي أمر كره چ په ډیرو شو احکامو د تورات عمل کوي او جربزه د فاتقانو د استوګنې ځای در وښیم چې په دنیا کې تباهي او په آخرت کې دوزخ دی. نو موسی علی السلام په دغه سلویشت ورځو کې د الله عز وجل هغه اوامر لا تراوړه کم چې په تورات کې لیکل شوی و. د موسی علیه السلام دغه د غیاب په موده کې، یعنی موسی علیه السلام چې د خپل قوم څخه راوتلی دلته په جبل تور کې دی او بنی اسرائیل د ده علیه السلام د بیرته ورتګ انتظار کوي، هلته په بنی اسرائیلو کې ډیر خطرناک واقعات پیښېده او پیښ. الله عز وجل فرمایي: وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولئي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. الله عز وجل فشتنذني وكره چې يا موسى په څه سبب ته تر خپل قوم د مخه او په تلوار راغلی؟ موسی علیه السلام ویل: دوی هغه دي راپسې دي او ما په دې خاطر تلوار وکی چې ته زما څخه راضي سې. مګر قوم په موسی علیه السلام پسې نه راغلی. نو د څلویښتو ورځو میقات په آخر کې الله عز وجل ورته وفرمایل: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. الله عز وجل وفرمایل: بشک مستا قوم تر تا ورسته په امتحان او ابتلا کې واچاوه، ستا قوم امتحان کی او دوی سامری گمراه کړل. د مخه تر دې چې موسی علی السلام د جبل تور څخه ولاړ سي، الله عز وجل د ده قوم په گمراهی خبر کړ چې ستا قوم امتحان کی او هغه گمراه سي. او د دوی د گمراهی سبب هم د بنی اسرائیل څخه یو سړی دی چې سامری ورته ویل کیږي. موسی علیه السلام پس له هغه څخه چې د الله عز وجل سره یې موعد پای ته ورسېدی او الواح یې واخیسته چې په هغو کې وعظ، حکمت او د الله عز وجل اوامر وه او د بني اسرائیلو دپاره په تورات سره شریعت وضع کړه سوی و، نو موسی علیه السلام بیرته و بني اسرائیلو ته راغلی. الله عز وجل د دغه رجوع او بیرته راتګ حال راته بیانوي او فرمایي: فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا. پس راغی موسی علیه السلام خپل قوم ته ډیر غضبناک، ډیر غمجن، د قهر او غضب ډک و، متحسر، حزن، غمجن او افسوس کوونکی و چې دوی څنګه اولی داسې کار کاوه. اوس نو د موسی علیه السلام په غیاب کې دلته په بنی اسرائیلو کې څه پېښه شوې وه؟ موسی علیه السلام خو خپل قوم ته ویلی وه چې زه دیرش ورځې وروسته راځم. اوس چې دیرش ورځې پوره سوې او موسی علیه السلام نه راغلی، بني اسرائيل وویل: یو څه پیښه شوې ده. هارون علیه السلام قوم ته وویل: شاید موږ څخه ګناه پیښه شوې وي، راوړی هغه زر او زیورات، هغه ګېڼې چې ستاسو سره دي. ورونو، د بني اسرائیلو د ښځو سره زر او زیور ورسره وه چې دا اصلا د دوی نه وه، بلکې دا د فرعون د قوم وه، د قبطیانو او مصریانو زر او زیور وه چې د بني اسرائیلو ښځو امانت ځینې اخیستي وه. ولې چې د بني اسرائیلو ښځو زر او ګېڼې نه درلودې، نو که به کم واده یا د مناسباتو ځایو ته تلې، د خپلو همسایګانو یا هغه نږدې ښځو څخه به په امانت زر او زیور غوښتل او هغو هم ورکول. اوس چې بني اسرائیل یو دم او بې خبره راووتل، هغه پردي او امانت زر یې هم ورسره راوویستل. دا د دوی ملک نه و. نو هارون علیه السلام ورته وویل: شاید د دغه کار په واسطه عقاب راته راغلی وي. د دغه زرو استعمال یا د ځان ملک ګرځول خو تاسې ته نه دی روا، او اوس یې بیرته هغه خپلو مالکانو ته هم نسی وردولی. نو ټوله پردي زر سره راټول کړي او دلته یې شخ کړي. زر یې راټول کړه، ځکه یې وکیندل او ټول یې شخ کړه. سامري چې زرګر و پټ ورغلی او دغه زر یې واخیسته. د دغه زرو څخه یې یو ګیلګی جوړ کړ، یعنی د غوا کوچنی زوی چې څوک سخوندر، څوک یلګی او څوک سخی یا خوسی ورته وایي. یلګی یې جوړ کړي او یو مټ خاوره یې د رسول د قدمه څخه واخیسته. دلته د رسول څخه مقصد جبریل علیه السلام. د الله عز وجل دا اراده وه چې بني اسرائیل امتحان کړسي، نو یې دغه سامري ته دا قدرت ورکړي چې جبریل علیه السلام وویني. ده ولیده چې جبریل علیه السلام پر آس پور دی، ده هغه شیان لیده چې نورو نه لیده. ویلیده: دغه آس چې د مځکې پر هر ځای پښه کښیږدي، پر هغه ځای فورا واښه راپورته سي، لکه په دغه پښه کې چې ژوند موجود وي، نورو شیانو ته ژوند ورکوي او په ژوندي کېږي. پر هر ځای چې کښېښول سي هغه ته ژوند ورکوي. سامري چې دغه کیفیت ولیدی، نو یې د هغه خاورو څخه یو مټ خاورې راواخیستې، کوم چې د جبریل علیه السلام د آس پښه پر ایشول سوی و اوس چې دغه د زرو گیلګی جوړ کی نو یې هغه خاوره پر وپاشل. دغه گیلګی آواز کاوه، نارې یې وهلې، د گیلګی غوندې ژغونه یې کول. او سامری به بني اسرائیلو ته ویل موسی علیه السلام ورک شو، موسی تللی دی په خپل اله پسې ګرځي، او د ده اله دلته زموږ سره دی. دغه گیلګی د موسی اله او رب دی العیاذ بالله. او سامری به ویل موسی به بیرته راسي، زموږ سره به یو ځای د دغه گیلګی عبادت کوي. د سامری په دغه خبرو ډیر بني اسرائیل خطا وته، او د دغه گیلګی په عبادت یې شروع وکړ. خو هلته ډیر لږ نفر وه چې د دغه گیلګی عبادت یې ونه کړي. ویل یا موږ انتظار کوو چې موسی علیه السلام راسي. موسی علیه السلام خو زموږ سره دیرش ورځې وعده کړې وه او نه راغلي. نبی خو وعده خلافي نه کوي. موسی علیه السلام ولې وځلېدی؟ شاید د سامری خبره حق وي، مګر موږ به یو څه نور انتظار وکړو. نو دغه لږو نفرو نه د گیلګی عبادت وکړي او نه د سامری خبره مطلق درواغ وبلل، بلکې متردد او په شک کې وه. نو په ټولو بني اسرائیلو کې پر ثابته او یقیني عقیده بل څوک نه سو پاتې بې له هارون علیه السلام څخه. یوازې هارون علیه السلام پر ثابته او ښکاره حق پاتې وو. نو خود موسی علیه السلام په قهر او غضب، حزن او حسرت خپل قوم ته راغی. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ والاي قوم ايا استاسي رب استاسي سره نيك او شو وعدا نوكره چې تورات تركوم؟ افطال عليكم العهد ايا فرتاسي دغه وعده وش دسوه؟ فقط لثر ذي وزددم كفر مو اختياركي. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ أو كتاسي إرادة كريوة چه پر تاسي ستاسي دا رب دا ترب عذاب أو غضب نازل أو لازم سي. پس وعد خلافي وكرة تاسي هغز ما دا وعده أو ما دا تويلي وچه تاسي با پا ما بس راضي دلتا با نباتا كيش. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. بني إسرائيل وويل چه مرستاد وعده وعده خلافي بخبل اختار أو إرادة سر ندكره، مگر مرد فرعون ده قوم زر سر راخستي و أو هغمو وغرزو هغمو تسامري پداغ فتنة شروع وكره. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذه إلهكم وإله موسى. فنسي نوراويستي دويتا يو جلجي يو جسد شدا جلجي جغدر لوت. نو سامري أو دهغة تابعان وويل دغستاسي إله دي أو إله دا موسى دي هغخ بل خداي دلتا هير كري دي أو ترتت للي دي العياذ بالله. فنسي يعني ده موسى هيرثوه چه الهي دلت دي ده يولاري هل تبسي قرزي. سبحان الله تاسي وداغ عقلوته وقوري چه داغسي خبري قبلوي. الله عز وجل فرماي أفلا يرون ألا يرجعوا إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ أيا دوي نويني چه داغ قلقاي دويته ده دوي ده خبري جواب نسي وركوالي أو ند دويته ده ضرر مالك دي نده نفع نظرر ورسه ولا يسيرنا نفع. فقط يو آوازن رابورتا كيجي أو دوي ده إله معبود پنامة ورسه تسلم سوا. ولقد قال لهم حارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. أو ده موسى عليه السلام تراتك ده مخ حارون عليه السلام ودوي تول يا قوم بيشاك تاسي ابتلاء أو امتحان كيجي عبادت ته دغه گیلګی دا ستاسي د پاره ابتلا ده. په تحقیق خامخا ستاسي رب رحمان دی، نو زما متابعت وکي او زما د حکم اطاعت وکي. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. بني اسرائيل وویل د موسى عليه السلام تر تک پورې به موږ د دغه گیلګی د عبادت څخه خلاص و نه خلو. کوم وخت چې موسى عليه السلام راغلی هلته به سره ګورو. هر کار چې وړ او مناسب و هغه به کوو. اوس چې موسی علیه السلام راغلی او د بنی اسرائیل حال یې ولیدی، نو یې د خپل ورور هارون علیه السلام په عتاب شروع وکړ. او الواح هغه د تورات تختې یې کښېښولې او هارون علیه السلام یې د سر او ژیرې تر ویښتانو ونیوي، په شدت یې راکشوي. وروڼو، موسی علیه السلام په طبیعت کې ډېر شدید و او هارون علیه السلام د نرم او ملایم طبیعت خاوند و. نو بني اسرائیلو د هارون علیه السلام سره د دغه نرم طبیعت په سبب تر موسی علیه السلام زیات حب درلودی. خو موسی علیه السلام چې ولیده چې خبره تر کفره رسېدلې ده، او هارون علیه السلام ته ویل ما ته د دې دپاره پرې ایښی وې چې د دوی حفاظت او لارښوونه وکړي، تا څنګه پرېښول چې د ګیلګې عبادت وکړي؟ قال یا هارونو ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری؟ موسی علیه السلام و هارون علیه السلام ته وویل یا هارون، کم وخت چې تا دوی ولید چې ګمراهان سو، ته څه شی منع کړې چې زما متابعت دې ونه کړي؟ آیا ته زما د امر څخه نافرمانی وکړه؟ یعنی ما ته خپل خلیفه پرېښولې او درته ویلي مو وه چې زما په غیاب کې د دوی اصلاح کوه، نو بیا تا څه اصلاح وکړه؟ ولې دې د خپلو موافقینو په ملګرتیا د دغه ګیلګي پرستانو سره مقابله ونه کړه؟ او که دې دا په وسه نه وای پوره، ولې د دوی څخه جلا نه سوې؟ په ما پسې ولې نه راغلې؟ هارون علیه السلام خپل عذر ورته وویل. قال یا ابن امه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هارون عليه السلام ويل إيز ما دا مور زو زما جرع أو زما دا سر وشتان منيسا زبر دي وبردم كذا ورطة تنقسم أو ورطة ووايم چه هر حق سوك چه پر الله جل جلاله إيمان لري أو دا موسى عليه السلام متابعات كوي حق جزما سر رازي دلته نو بني اسرائیل و دو ډلو ته ویشل کېده. دا د هغه خبرې جواب و چې موسی علیه السلام ویل ولې د دوی سره پاتې شوې، ما ته ولې نه راتلې؟ نو هارون علیه السلام ویل څوک د ګیلګي سره پاتې کېده او څوک زما سره تله؟ که ما دا کار کړی وای زه پر دې وبېرېدم چې بیا به ته وایې چې ولې د بني اسرائیل سره جلا کړه، تفرقه دې پکښې راوسته او زما د اوامرو انتظار دې نه کاوه. وروڼو، هارون علیه السلام د موسی علیه السلام متابعت کاوه. هو، دا صحیده چې هارون علیه السلام په خپله نبی و، مګر د موسی علیه السلام د شریعت تابع و، د هغه متابعت یې کاوه. نو خود ویل خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. ما په فکر دغه خبره ښه راغله چې ستا د راتګ انتظار تر دې بهتر دی چې ستا په غیاب کې یو کار وکم چې د هغه په سبب په بني اسرائیلو کې تفرقه راسي، او بیا به ته راته وایه چې زما انتظار دې ولې نه کاوه او قوم دې ولې سره وپاشي. دلته نو موسی علیه السلام پر سامري مخ راواړوي. قال فما خطبك يا سامري؟ موسی علیه السلام ویل یا سامري، ته دې خپل حال بیان کړه، دغه کار دې ولې او د څه شي دپاره کاوه، او په څه سبب بني اسرائیل ستا و خواته در واوښتل؟ دا ګیلګۍ دې څنګه جوړ کړي او څنګه آواز کوي؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، ما داسې شی ولیدی چې نورو نه لیدی. سامري څوک لیدلی وه؟ جبریل علیه السلام یې لیدلی و. فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، پس ما واخسته د قدمه څخه د آس د رسول چې جبریل علیه السلام دی، او دغه خاوره مې د دغه ګیلګي په خوله کې واچول، نو هغه آواز کاوه، او دغه کار ماته زما نفس ښه ویساوه. وروڼو، د دغه آیات شریف په ترجمه کې ځینې وروستني مفسرین نور اقوال لري چې ترجمه یې بالکل اړه وي او د تسلیم وړ هم دي، خو دلته یې د بیان وخت نشته او د تسلا وړ هم دي. نو سامري د خپل انحراف قصه بیان کړه، او د دغه عمل په واسطه په بني اسرائیلو کې ډېر لږ نفر بې طرفه پاتې شوه. نورو ټولو د ګیلګي عبادت وکړي، سبحان الله. پس له هغه څخه چې پرله پسې معجزې ولیدې، بیا هم د ګیلګي عبادت کوي. ده موسى عليه السلام يد فرعون سره نه دير لوي معجزه ولده او بیا یې ولیده چې دریاب د دوی په حضور د دوی دپاره سره وچاودي لارې او کوڅې په کښې جوړې سوې فرعون یې غرق او دوی ترا تېر سوې اوس د ګیلګې عبادت کوي. دلته نو موسی علیه السلام په سامري ته وویل قال فاذهب فان لك في الحیاه ان تقول لا مساس. موسی علیه السلام ورته وویل ځه زموږ څخه لرې سه تا ته ستا په دغه اوسني ژوند کې دغه جزا ده چې هر څوک ووینې ورته وایه به چې مه راڅخه مړ شه مه رانږدې کېږه. ویل کېږي چې سامري ته ساري مرض ورپېښ شو هغه چې د یوه څخه بل ته ورنقل کېږي نو خلق به ځینې تښتېدل نه څوک لاس ور وړي نه ورنږدې کېږي. وروڼو سامري خو دغه د ګیلګې قصه د دې دپاره جوړه کړې وه چې د ریاست او رتبې خاوند خلق پر راټول وي او دی د خپلو ځانو مشر او سردار وبولي نو ځکه و هغه ته په دې دنیا کې دغسې مناسبه جزا ورکول شوه چې هیڅوک نه ورنږدې کېږي بلکې سامري مجبور شو چې د خلقو د مابین څخه ووځي په دشت او صحرا کې د یو ځنګلي او وحشي حیوان پر قسم واوسېږي. حضرت شاه صاحب لیکي په دنیا کې سامري ته دغه جزا ورکول شوه چې د بني اسرائیلو د لشکر څخه د باندې ډېر لرې اوسېده. سامري که به د چا سره مجلس یا خبرې وکړې دواړه طرفه په تبه اخته کېدل د دواړو به تبه سوه نو خود د د خلقو څخه ځان لرې کاوه او خلق د ده څخه لرې کېدل دا خو یې د دې دنیا عذاب دی. و ان لک موعدا لن تخلفه او خامخا تا لره په آخرت کې د عذاب وعده سته چې هېڅکله به د هغه وعدې څخه خلاف ونه سي یعنی د قیامت په ورځ دي د اصلي عذاب وخت او موعد دی. وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا او وقر وهغه معبود تجي چته دغه په عبادت کې محکم ولاړ وي معبود یې څوک هغه ګلګي ودغه ګلګي ته وګوره لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا خامخا موږ هغه سوځو او بیا یې بادوو په دریاب کې ګلګي یې ټوک ټوکي په دریاب کې وغورځاوه چې بیا هیڅوک هیڅکله د هغه و عبادت ته رجوع ونه کړي. او بیا موسی علیه السلام وویل انما الهکم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما بے شک چې ستاسې اله مستحق د عبادت الله دی هغه الله چې بل هیڅ معبود حقیقي بې له ده څخه نسته او د ده جل جلاله علم پر هر شي احاطه کړې ده. او الله عز وجل دغه حالات په سورة الاعراب کې هم په دقیق ډول سره بیانوي او فرمایي ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. كم وقت موسى عليه السلام د تور د غرتخه په داسې حال کې چې په قهر او افسوس کوونکی و بیرته راغلی و خپل قوم ته نو ورته ویې ویل تاسې تر ما وروسته بد خلافت کړی دی ایا تاسې و شرک ته تلوار وکئ او د خپل رب حکم مو پرېښاوه. نو موسی علیه السلام هغه د تورات تختې د قهر په خاطر وغورځولې او د خپل ورور هارون علیه السلام سر یې ونیو و خپل ځان ته یې راکشاوه. قال ابن امه ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. هارون عليه السلام وویل ای زما د مور زو بې شکه چې زه دغه قوم ضعیفه کړی وم او نږدې و چې وژلی یې وای. کوم وخت چې هارون علیه السلام قوم ته وویل چې د ګیلګې عبادت مه کوئ او پر دغه ورته ټینګ سو قوم په وژلو تهدید کړي ویل که ته پر دغه خپله خبره ټینګار کوې موږ دې وژنو. هارون علیه السلام یوازې دی څوک نه دي ورسره پاته او قوم په وژلو تهدیداوه. نو خود اوس موسی علیه السلام ته وویل فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. نو فما دشمنان ما خوشاله کوه تر سر او ژیرې دې ونیولم او کشوي مې او ما د ظالمانو د قوم سره مه ملګری کوه زه ګناه نه لرم ما خپل کوشش وکړ خو زه په وژلو سره تهدید کړم او د دوی پر تپرقه ستا څخه وبېرېدلم. هارون علیه السلام چې خپل عذر ووایه نو موسی علیه السلام دعا وکړه چې دعا یې خپل ځان او خپل ورور ته وکړه. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. موسى عليه السلام ويل إيز ما رب ما تبخشنا وك لدغ عمل ما دخل مشر رورت روك أو ما رورت بخشنا وك كذا دغ الشرك دا عمل فمنعك ولك كم تقصر دي نسوي أو مش بخفل رحمتك داخلك أو تترتول مهربانو مهربانا يعني. او بیانو الله عز وجل د هغو کسانو په باره کې اوامر نازل کړه چې د ګیلګي عبادت یې کړی و. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين. بشک هغه کسان چې دوی ګیلګي خپل معبود ګرځولی دي ژر به د دوی د رب د طرفه غضب ور ورسیږي او په دنیوي ژوند کې به ذلت او خواري ور ورسیږي او موږ د بهتان او موږ و بهتان تړونکو ته دغه سزا ورکوو. د دغې لحظې څخه پر یهودیانو الهي غضب نازل سو او دا غضب به پر بني اسرائیلو د قیامت تر ورځې پورې دوام لري. نو ځکه موږ په سورة الفاتحه کې وایو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وشي مشتسم لار لار د هغو کسانو چې تا پر هغو انعام کړی دي. پر چا انعام سوی دي؟ انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین چې د حق لارې څخه نه دي اوښتي. غیر المغضوب علیهم نه لار د هغو کسانو چې پر هغو غضب کړه سوی دي چې بني اسرائیل او یهودیان دي. ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو چې نصارا دي. د مغضوب علیهم په باره کې علما کرام وایي چې دا هغه څوک دي چ حق و پیژنی او په قصد عمد سره پریږدي. بني اسرائیل د الله عز وجل پر قدرت او عظمت آیات او معجزات ولیدل، بیا یې هم د ګیلګي عبادت شروع کړي. نو د الله عز وجل غضب پر نازل سو او ضالین هغه کسان دي چې حق نه پیژني، حق ځینې ورک سي. مګر د یهودو حال ډېر بد حال دی، حق یې وپیژندي او پرې شوه. نو الله عز وجل ورته په غضب سو او د قیامت تر ورځې به د الله جل جلاله غضب پر نازلیږي. وذله فی الحیات الدنیا، اوس نو هغه ذلت څه شي دي چې و بني اسرائیلو ته ورپېښ سو؟ کم وخت چې ګیلګی نیست او نابود سو، دوی هم ولیده هغه اله چې دوی یې عبادت کاوه محوه او ټکټک سو، په دریاب کې وغورځول سو، پوه سوه چې موږ غلط کار وکړ. نو موسی علیه السلام ته راغله ویل موږ ظلم وکړ، موږ ګناه وکړ، غواړو چې توبه وکړو. دلته یو الهي عجیب امر نازل سو که څوک پرشتا سره غواړي چې د دغې ګناه څخه توبه وکړي، توبه یې دا ده چې انتحار به کوي، ځان به پخپله وژني. د الله عز وجل امر دی که څوک پخپله توبه کې صادق وي ځان دې ووژني. الله عز وجل په سورة البقره کې فرمایي چې موسی علیه السلام خپل قوم ته وویل واذ قال موسی لقومه یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. يعني كم وقت موسى عليه السلام خپل قوم تويل يا قوم بشكه چې تاسو پر خپل دانو ظلم کړی دي چې ګلګای مو په خدای سره ونیوي، نو خپل خالق ته توبه وکړي او خپل ځانونه ووجني. تاسو توبه کول غواړي، مغفرت او بخښنه غواړي، غواړي چې د قیامت په ورځ د عقاب او عذاب څخه خلاصي، نو ځانونه مړه کړي. ځینې نفر ولاړ سوه او ځانونه یې ووژل. الله عز وجل هم د هغو توبه قبوله کړه، خو ډېرو خلکو یې ځانونه نه ووژل. الله عز وجل فرمایي ولتجدنهم احرص الناس على حیا، او خامخا به ته دوی ووینې چې تر ټولو خلقو پر ژوندي پاتې کېدو حریص دي، مرګ یې هېڅ نه دی خوښ. وروڼو، دلته په آیات شریف کې حیا ذکر شوی ده، یعنی نکره چې د تعریف الف لام باندې نسته. الله عز وجل نه و فرمایل على الحیا، بلکې فرمایي على حیا، یعنی هر ژوند چې وي د کفر د ذلت او د خواري ژوند دا نه ده مهمه، خو فقط ژوندي دي. د یهودو هغه لوی مقصد دا دی چې ژوندي وي. نو ځکه پر خپلو ځانو ډېر بیریږي، دا یې طبیعت دی او هغه یې د توبې شرط و چې ځانونه به وژني. نو دا هغه ذلت دی چې پر دوی نازل سو چې په دنیا کې به ځانونه وژني. وکذلک نجزی المفترین، هغه چې پر الله عز وجل کذب او افتراء تړي و هغو ته دغسې جزا ورکول کېږي. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا هغه کسان چې دوی بد کارونه صغیره یا کبیره گناه کوي او ده هغو تر کولو وروسته ایمان راوړي او توبه وکړي نو توبه یې قبلیږي. نو هغه کسان چې ځانونه یې ووژل توبه یې قبوله. ان ربک من بعدها لغفور رحیم بې شکه چې رب ستا پس له توبې څخه خامخا بخښونکی او د ډېر رحم خاوند. هغه څوک چې ځان یې ووژي الله عز وجل بخښنه ورته کوي او هغه څوک چې ځان مړ نه کړي پر هغه د قیامت تر ورځې غضب او ذلت. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون. كم وقت شد موسى عليه السلام قهر سور او ارام سو نو يهغد التورات تختير واخسته چې د هغو په لیکنه کې د هغو کسانو د پاره چې د خپل رب څخه بیریږي هدایت او رحمت. بیا نو موسى عليه السلام د بني اسرائيل پاته خلق سره راټول کړ ویل دا لوحی او تختی دی چې په هغو کې د الله عز وجل اوامر دي، ستاسې شریعت دي، په دغو لوحو کې تورات دي، وایوری او اطاعت یې وکړي. بني اسرائیل وویل راته ویې وایه که مو خوښ سوه اورو یې او اطاعت یې کوو، که مو نه سوه خوښ اطاعت یې نه کوو. موسی علیه السلام وویل خذوها بقوة، تردد مه پکښې کوئ چې بل وار بیا عذاب در باندې نازل نه سي. بني اسرائیل وویل یا موږ یې تر هغو نه قبلوو تر څو پوه نه سو چې څه شي پکښې دي او بیا مو خوښ نه سي، مګر دغسې په پټو سترګو یا بې اورېدلو یې نه قبلوو. موسی علیه السلام په تکرار سره ورته وایي چې قبول یې کوي، دوی انکار کوي. الله عز وجل فرمایي واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. د دغه میثاق څخه مقصد هغه عهد او وعده ده چې موسی علیه السلام د بني اسرائیلو څخه غوښته چې ویل عهد او ټینګه وعده راسره وکړي، هر هغه شی چې په دغه الواحو کې دی په هغه به عمل کوي. بني اسرائیل پر خپل انکار ټینګ دي. بني اسرائیل وایي یا تر هغو یې نه منو چې پوه نه سو چې په دا الواحو کې څه شی دي. موږ پر داسې شي وعده نه سو درسره کولای چې موږ په خبر نه یو چې هغه څه شی دي. دلته د موسی علیه السلام د طرفه بله الهي معجزه پیښه شوه. ناببره د دوی په حضور دوی ورته ګوري چې د مځکې څخه یو غر راپورته، دوی ټوله ورته ګوري غر راالوتی دی او راغلی د دوی پر سرو ودرېدی. دلته موسی علیه السلام ږغ پر وکړي خذو ما آتیناکم بقوه، کنی غر در باندې رالویږي. بني اسرائیل پر سجده شوه، پس له سجدې سرونه راپورته کړه و غره ته ګوري اول اطاعنا. ورونو تاسو بني اسرائیل ته وګوري تر هغو یې اطاعت نه کاوه تر څو چې په غره تهدید کړه سوه. الله عز وجل فرمایي واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. او یاد کی هغه وخت چې موږ ستاسو څخه د تورات په منلو عهد او ټینګه وعده واخیسته او موږ ستاسو پر سرو د تور غر راپورته کړي چې هغه احکام چې موږ تاسو ته درکړي دي په قوت او کوشش سره واخلي، په غور سره یې واوري. بني اسرائیل وویل سمعنا وعصینا، واموریدل او منلي مو نه دي. خو دغه د عصینا خبره یې په زړه کې او یا بیا وروسته کړې ده چې دا هم په سبب د هغه کفر وه چې د ګیلګي په واسطه یې د دوی په زړو کې ځای نیولی و. او بیا هم الله عز وجل په سورة الاعراف کې فرمایي واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. او یاد که هغه وخت چې موږ د تور غر د دوی پر سرو راپورته کړي لکه یو سایوان یا اوریز چې د دوی پر سرو وي، او د دوی دا غالبه ګمان و که تورات و نه مني هغه غر پر دوی رالویږي. او ورته ومو ویل واخلی هغه اوامر چې موږ تاسې ته درکړي دي، قبول یې کړئ په قوت او کوشش سره او یاد کی هغه احکام چې په تورات کې دي، شایي چې تاسو د هغه په واسطه ځانونه د ګناهو وساتئ. نو بني اسرائیلو بې له دغسې بیرې نه اطاعت وکئ او نه وعده وکړه. بیا نو موسی علیه السلام د دوی څخه عهد او وعده واخیسته چې پس له نن ورځې څخه چې هر امر چې د موسی علیه السلام د طرفه وي، هر امر چې د تورات د طرفه وي، بې له تردده به د هغه اطاعت کوئ. غر د دوی پر سر ولاړ دی. موسی علیه السلام دغه عهد او پیمان دنی واخیست. بني اسرائیلو چې مرګ او هلاک ولیدي، وعده یې ورکړې او مستقیم شو. موسی علیه السلام چې د بني اسرائیلو دغه بد افعال ولیده، یو وار خو یې د ګیلګي عبادت کاوه او بیا یې د الهي احکامو د قبلولو او عملي کولو وعده نه ورسره کول. سره له دې چې په مصر کې هم ډېرې معجزې لیدلې وې، دا کم کفر و چې د دوی په زړو ننوتلی و؟ دا څنګه انسانان و؟ نو موسی علیه السلام دا اراده وکړه چې د بني اسرائیلو د دغه اعمالو عذر د الله عز وجل په دربار کې وکړي. نو یې د بني اسرائیلو د هغو کسانو څخه چې د ګیلګي عبادت یې نه و کړی او یا نفره اختیار کړه. دا هغه نفر و چې بې طرفه پاته وه، انتظار یې کاوه چې څه پېښېږي. دغه نفر په ټولو یهودو کې هغه ښه نفر و. نو موسی علیه السلام د خپلې ملګرتیا دپاره دغه خلق اختیار کړه او د دوی سره د جبل تور و طرف ته رهي شو چې هلته د درېیم وار دپاره د الله عز وجل سره ملاقات شي. الله عز وجل فرمایي: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. او موسى عليه السلام د قوم څخه زموږ د میقات لپاره او یا نفره اختیار کړ. موسى عليه السلام بني اسرائيل پریښول، دغه او یا نفره ورسره دي د جبل تور پر طرف رهیسو. ولاړه و جبل تور ته وروخت. اوس چې غره ته شور لوړ شو، غر پرې جوړ شو، ډیره شدیده زلزله ده، حتی دغه نفر پر خپل هلاک وبیرېده. فلما اخذتهم الرجفه قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي. نو کله چې پر هغو دغه شدیده زلزله واقع شو، موسی علیه السلام وویل: ای زما رب، که ستا د دوی د هلاک اراده وي، نو تا به دوی زما سره د مخه له هلاک کړي وای. الهي امر او اراده ستا ده، زه او دوی به دي د مخه هلاک کړي وای. الله عز وجل ورته په قهر و: څنګه د ګیلګي عبادت کوي؟ او دا د بني اسرائیلو هغه ښه خلک دي. هو، د ګیلګي عبادت یې نه دی کړی، مګر متردد و، انتظار یې کاوه. نو الله عز وجل دغه زلزله ورته پېښه کړه. نو موسی علیه السلام وویل: الهي، اختیار ستا دی، ستا په قدرت کې ده چې هلته د ګیلګي سره دې هلاک کړي وای. اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، ایا ته موږ په هغه کار هلاکوې چې زموږ بې عقلانو کړی و؟ د هغو کسانو په ګناه چې د ګیلګي عبادت یې وکړي، موږ هم هلاکوې؟ ان هي الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. نه دی دغه کار مگر ازمویش ستا، یا الله، په دې کار سره هر هغه څوک گمراه کوې چې ته د گمراهۍ اراده وکې، او د هر چا چې د هدایت اراده وکې هدایت ورکوې، سمه لار وښیې. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الغافرین. الهي، ته زموږ واکداره او اختیارداره یې، نو موږ ته زموږ د ګناهو بخښنه وکه او پر موږ رحمت وکه، او ته تر ټولو بخښونکو غوره او بهتره. واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه وفی الاخره انا هدنا الیک. او ولیکه موږ ته په دغه دنیا کې ښه معیشت، توفیق د طاعت، او په آخرت کې جنت. بېشکه موږ تا ته راجع او توبهګاره سوي یو. انا هدنا الیک یعنی اهتدینا الیک. نو ځکه یهود ورته وویل شوه. دا خو د موسی علیه السلام دعا وه، د الله عز وجل د طرفه وفرمایل شوه. قال: عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء. الله عز وجل رحم پر وکي، وی بخشل، زلزله ودرید. دوی نور هم په غره کې مخته ولاړه. دلته پر غره ډیره سخته اوریز راکشته شوه. دوی هیڅ شی نه ویني، شی نه معلومیږي، مگر آواز اوري. موسی علیه السلام خپل رب الله عز وجل ته د بني اسرائیلو د هغه فعل څخه عذر وایي، او دغه او یا نفره دغه خبرې اوري. وزج الله عز وجل عذر قبولك خبري او مناجات فايت ورسيد موسى عليه السلام برتره هيز وصدق او يا نفر ورتواي تا وعدرا سره كړو چې موږ به د الله جل جلاله سره ملاقات کو او موسى عليه السلام ته ویل لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة تا په خبرو به هیڅ باور ونکو تر څو چې موږ په خپل پښکارا سره الله سبحانه وتعالى ونوینو دا د بنی اسرائیل هغه ش خلق و تاسو د دوی او د دوی کافرو زړه ته وګورئ دا یې وایي په اوریدلو غاړه نه باسو موږ غواړو چې الله عز وجل پښکارا او بالمشاهده ووینو موسی علیه السلام د دغه کار څخه منع کړ ویل د عذاب و بیرېږي او بیا یې هغه خپل حالت ورته بیان کړي چې په خپله موسی علیه السلام ته پیر شو کوم وخت چې د الله عز وجل د لیدلو غوښتنه یې وکړه او بیا غره ته څه پېښه شوه مګر دوی پر خپله خبر ټینګ وه ویل یا موږ غواړو چې بني اسرائیلو ته ورسو او ورته ووایو چې موسی علیه السلام صادق دی او موږ الله جل جلاله ولید لن نؤمن لك نه ایمان راوړو او نه در سره ځو تر څو چې الله عز وجل په علانیه سره ونه وینو الله عز وجل دغه د دوی په وینا او غوښتنه ډېر په غضب شو او پر دوی آسماني تندره ټکه را ایله شوه ټول مړه شوه او یا نفره پرې وځای مړه شوه فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون پس ونی ولا تاسی آسمانی تندری او تاسی ورته کتل تک راغله دوی ووژل موسی علیه السلام په حیرت کې پاتې شو د ده په ټول موجوده امت کې هغه ښه خلق دوی وه هغه ټول مړه شوه اوس موسی علیه السلام یوازې و بني اسرائیل ته ورسي بني اسرائیل به پوښتنه ځینې کوي چې زموږ نفر څه شوه دی به ورته وایي چې الله عز وجل هلاك نو موسى عليه السلام والله عز وجل تفدعا سو دعا كوي او دعا چه الهي بني اسرائيل تمي يوازي مور ولا يا ربي داز ما دا قوم هغا شخلق و دعا او عجز كوي چه دل تبع دا بلوار دا پار الهي معجزش كارس و ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون پس لمرگ موج بياج وان دكرا لاز دا پار دا دي چه تاسي شكر گزارسي د بل وار د پاره دغه او یا نه پاره برته ژوند دي یو د بل سره ګوري چې را ژوند کیږي پر له پسې معجزې دي مگر گمراه قوم ته فایده نه لري دا قوم په منتها خباثت په اخره درجه به دي کیو بل داسې څوک به وي چې دونه معجزې دي وویني او بیا دي هم پر کفر پاتې وي موږ باید په دغه قصه کې د خلقو انواع او اقسام وپیژنو موږ باید هغه خلق وپیژنو چې زموږ ورسره معامله او گزاره ده یهودو بني اسرائیلو د نبی الله رسول الله موسی کلیم الله علیه الصلاة والسلام سره څه وکړه نو زموږ سره به څه وکړي څوک به د دوی په دوستۍ د دوی په عهد باور کوي حال دا چې دوی د خپل اولو العزم رسول سره داسې کول ای مسلمان ملته ویښ او بیداره اوسه د یهودو او نصاراو په خبرو او دوستي مخه تاوزه اعتماد مبركوه فكر وك وقوره بوس الله عز وجل ولي بخف الكلام قرآن مجيد كده بني إسرائيل وقصة تر أويا زيادة ذكر كده أو رات بيانه بي دا پار دا جيش دوي وبي جنو أو مش بايد دا دوي پر قسم نسو أو بل بايد دا دوي عداوات دا أنبياء عليه السلام سر را معلوم سي أو دا دوي عداوات زمج سر را معلوم سي ذكا مش هم دا أنبياء أو مرسلين تابعين يو خير موسى عليه السلام ده هغه او یا نفر سره برته بني اسرائيل ته راغلی او د بني اسرائيل سره د شام او فلسطین پر طرف رهیس تر څو چې و ایلیا ته ورسېده د ایلیا شار هغه شار دی چې نن قدس ورته ویل کیږي او تر ډیره وخت نوم ایلیا و په حج شریف کې هم راغلی دی وقال صاحب ایلیا ایلیا دغه قدس دی نو اوس موسى عليه السلام د بني اسرائيل سره و ایلیا ته را ورسېده او ایلیا د دغه منطقو پایتخت او مرکز وو او حکم یې د یو داسې قوم په لاس کې وو چې د ډېر قوت او جبروت خاوندان وو شمیر یې زیات وو بدنونه یې ډېر غټ وو او ډېر قوي خلک وو چې عمالقه ورته ویل کېده پر ټوله منطقه حاکم او مسلط وو اوس موسی علیه السلام د بني اسرائیلو سره ایلیا ته راغلی چې ایلیا فتح کړي نو بیا ټوله منطقه تر تسلط لاندې راسي اوس چې قدس ته راورسېده د ایلیا خلقو د جنگ د فار آمادگی ونیول په هدل چې شپږ لکه نفر روان دي پوره او کامل استعدادات یې برابر کړ او په خپلو کلاوو کې د جنگ د فار آماده شو. کلاوې په خپلو ځانو پسې وتړلې، شپږ لکه نفر پوره روان دي، لږ خلق نه دي. دغه قوي او جابر خلق وبیرېدل، کلاوې بندې کړې او د جنگ د فار آماده دي. دلته موسی علیه السلام پر بنی اسرائیلو امر وکړ چې پر قدس په یوه وار حمله او هجوم وروړي. بنی اسرائیلو دا امر ونه مني، ویل موږ داسې خلق یو چې جنگ مو نه دی زده، موږ د بزګرۍ او چوپانۍ خلق یو، او هلته په مصر کې زموږ څخه د مریانو کار اخیستل کېدی. 430 کاله د مصر حاکمانو دوی د مریانو پر قسم استعمال کړي وو. نو بنی اسرائیلو ویل په دغه 430 کاله کې موږ نه جنگ کړی دی او نه مزده دی، اوس ته غواړې چې جنگ وکړو؟ زموږ جنگ نه دی زده او نه کولای سو. موسی علیه السلام ویل ما ستاسې څخه عهد او پیمان واخیستی، وعده مو راسره وکړه چې زما اطاعت به کوي، او دا هم په یقیني ډول سره ومني که مو حمله پر وکړه تاسې کامیابه کیږي. ایلیا فتح کوي او ټوله مقدسه مځکه ستاسې تر حکم لاندې کیږي. خو بني اسرائیلو انکار کاوه. الله عز وجل په سورة المائدة کې فرمایي یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. یعنی موسی علیه السلام ویل از ما قومه ننوزی دغه پاکې مځکې ته، هغه مځکه چې الله عز وجل په لوح محفوظ کې ستاسې لپاره لیکلې ده، دا مځکه ستاسې په برخه او نصیب کې ده، فقط ورداخل سي فتح کیږي. ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. او د جهاد څخه پر شا مځي، کنه نو وبه ګرځي تاسې زیانکاران، که پر شا ولاړاست ډېر تاوان به وکړي. قالوا يا موسى ان فيها قوم لطفا تتواروا.